ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبع بإحسان الى يوم الدين. ايها المستمعين الكرام، نحييكم بتحية الإسلامية المباركة ألا وهي سلام من عند الله إليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. كان مباكي جنا بني سانتا يلا سبحانه وتعالى يلا من هم ندال ماملا سانتا بي ييو ماملا سانتا بي نيال برام من هم ندال mom may kiko sante rek mucc way kiko baña sante sanku kon ginaaw buñ ko sante dal di julli ci suñu sangu sangi may sayyidina muhammadu sallallahu alayhi wa sallam di nuyu mbolami julit yi nga xamne dal ño fi tew may goor ak jigen di len nuyo ci nuyo l'islam di len nan di len dalal di len nan ahlan wa sahlan kon fi bok nañ fi ño fi bok donc ginaaw lolu ñi suñu natango la ñi suñu soppé la ñi suñu dal ño bok lepp ndax gis ngeen juliti ci gicior ak julit dakar ak juliti saoudia ñi ñoy ben kon ñi yag nañ di yëngetu ci walu li ku lañ gisul waye deg nga leen té waaw deg yalla défé na ñu né ñi nuro ñoy nawandor kon lool taxna bé ñom buñu joggé Dakar seen kër ñu ñëw seen kër waaw mais khashatan manam particulièrement moy ñew ci sen natango yi manam sen sop yi son ñi nga xamne dal ño bok yengetu kon comme ko bok na yengetu bi ño dal di ñi ziaré di ñi xamal ne yenget buñu bok bobu lañuy wéyal ba légui kon ñun tam fi nuñ koy wéyalé kon man personnel ken du ma présenté ken fi waaw sama yëngëtu bi ken du ko présenté donc ñom tam non lañ fa nekké ak financé mais nak ñom bu ñëw ak bu né dañuy ñëw def tourner car après que Casamance yëp dañ koy sioné dañuy def fi Katawa Dembe dem Sédiou ko ay Kolda yoyu Goudamp dañ yoyu yëp dañ koy def Ziguinchor nak fu nek dañ koy def bi ñun ñun fi ñëwé ñeneen yi non lañ démé fenen kon dañuy tasaru danaka du dara waye nak lu tax li moy ngir yalla subhanahu wa ta'ala du ngir dara wuri yalla kon ñu ne nañ len ñu len di nuyu di len ziaré di len xamal ne sen gan yi ñu ngi ni kon ñom dal yel lañ fi am ngeen xamé ko nonu ginaaw lolu ñu ne ñu bëgg bokk ak yeen bokk ak ñun waxtaan bi nga xamne dal moy fatlanté wa nda loolu yalla sa moko wax neena na ngeen fatlanté ndax loolu da fay ñëri ak julit kon comme ko loolu la lool tax de ñu sawar lool pour ñëw di fatlanté ak ñun ci mbiramu suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mais nak ki mu ngi tuddu kon da ngay présenter sa bop waaw mën nga présenter sa bop kon ma ngi tuddu oustaz seydou li voilà oustaz seydou li nek dakar voilà nek imam juma nek ben directeur école bu tuddu franco arab imam ali ibn abi talib bi mu tuddu siaka sadio professeur la ci lycée fan la wala cm la cm fan Saint-Louis, bu nek Saint-Louis. Ki mu ngi tuddu Ousmane Gakou. Mo ngi dëkk Jamaga. Amna ñeneen nak. ñane bari ni délégation bi ñu bari la comme nuko oustaz waxé yaa bismillah lu tollok légui nangami at sa yu école tédié Dakar dañu ñëw Casamance mang koy wax barké demb commandant gendarmerie bi maniko kañ mu ne kañ ngeen commencé ñëw jigansor maniko jappuma adi mais mangi fatali ko amna ben ande bu ñuy coup d'état kumba yalla ni ne bisaw bo mo fekk bu rafay mbay nung lolu yag ne de maneko wa ba legi mangi ñew Casamance ane bu nek mangi ñew lu ñu indi tamit moy comme li rek yegne yonnati bi alayhi salatu wassalam mom la yalla yoni won pour mu jangale diine bi mom yonnati bi mu yoni ñi nga xamne ño jang diine ci mu ne len jotali len mako kon du jaadu nit jang diine islam yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko demal nga jotali mom mu dem teddi di nelaw kon ñun dañuy am responsabilité sunu borom ëlëk yowmal qiyam ku tol na yonent bi neenu dem leen ngeen jotali ji dem leen ngeen jangal nit ñi ñu ñu teud motax ane bu nek bu école tejé dañ ñu Casamance dëkk yu bare bare ñu daal fay jaar par ñetti fan ñaari fan ñeenti fan juroomi fan ba yef ci Jigansor def fi fan yi fi def après daal di ñibbi xeyna yalla mu ngi doga def ñu yex ci tay fi waye ane bu nek ñongi wacc neema 2 fi dafa ay conférence duggu dekk bi dafa ay conférence am dem ñu bi xeyna tay nak lañ ñew fi ci suñu jubanti ak andando suñu soppe bi di jaane nga xamne mom tamit wax deug yalla biñ fi ñewé fekk ko fi ñun lañu yëngatu Dakar mom ci loolu la yëngatu fi moy jangal julit yi jappal leen seen diine motax bu ñëwé lim wax légui légui ñu nuro ñoy naawando ñu and ak mom lool mo nu boole ak mom ci gattal inshallah alhamdullilah kon ñoko deugëndor kon légui ñu ngi jublu ñu jublu ci waxtaan bi manam tém bi moy naka lañuy jaamé wala naka lañuy def be xam be yalla bëgguñu waaw naka lañuy wara def be yalla bëgguñu lolu amna solo han lolu amna solo ndax naka la wara def be diw bëgguma entre ñun doom adamay sax da fay am rawat na suñu borom bi subhanahu wa ta'ala légui dañuy déglu oustaz mu alhamdullilah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبوكي نوغي لين دي نيو دي لين زيارة دي لين بالو أخ دي لين گرم كي دالال بونغين نيو دالال كي سين اتوي پور نو فاتلن تغيين كادو يالا لين بغي وقتان اغيين ناك موي ci ay laaj lañ koy déparé laaj bi ma ngi koy ñëkke ci sama mbokk jigéen yi tay kenn ci yeen tok fi ndax bëgg na borom kërëm bëgguko wala bëgguko suma leen waxoon léegi-léegi indaale naa benn garab googu ko fexe ba sa jëkkër naan ko dina la bëgg di ngeen ma ci ñaan wala du ngeen ma ci ñaan yen goor ñi suma leen waxon indi na legi ben garab bo xamne boko naane jigeen ñi dina la bëgg ba nga am ñenti soxna di ngeen ma ñaan wala dooma ñaan kay loolu lañuy xaar soko continue won nonu nak tay bu fekkon ne kuy liggey ci ben bureau la mu seeti ben kilifa gi ne ko amna garab go xamne boko naane chef bi dina la bëgg lu muy wax jox ma ci su fekkone ben militaire la serigne bi mu ne ko amna ben garab boko nané commandant bi dina la bëgg colonel bi dina la bëgg lu muy wax jox mako nonu nga koy yeggale ba ci kaw waye ñun nak li ni waxtaan ak yeen indi wuñu garab de waye dañoo indi ay mbir yo xamne bu ngeen ko defé yalla dina leen bëgg ndax bëgg ngeen yalla bëgg leen da wa ndeesan yalla tabaaraku wa ta'ala su bëgge jam inna allaha ta'ala iza ahabba al-abd nada jibril yalla bu bëgge nit bëgge jamam xala bi xum wiri bolo ko ke mu wiri ki xum wiri afay tourner ay tourner ay non ay si jana si round dedans ha ki bi bañ ko jël yalla su bëgge jam xam nga nu muy def defay wo jibril suma wé jibril mu ne ko man yalla dama bëgg diw bëgg ko yow jibril yakar na xam ngeen jibril moy malaika bi nga xamné mo nek digënté yalla ak yonenti mom mo doon indil yonenti bi alquran yalla su bëggé nit day wo jibril mom mu ne ko man bëgg na diw bëgg ko jibril bëgg ko après jibril wo wa asaman malaika nek asaman ba malaika yeb dajalo mu ne len yalla neena ngeen bëgg diw yeen ñep ñom ñep ñu dal di bëgg koku wala ko xamne yalla daf ko bëgg jibril bëgg ko malaika yi bëgg ko koku lan lay déssé gaay xolante rek yeen ñi tofé su ci Macky Sall bëggoon kenn ci yeen nga xamne xaritam nga mu bëgg la mu genn ci télé bi journal télévisé mu wax sa tour wax sa sante wax fo dëkk ci biir Casamance ci biir Ziguinchor ha mu ne koku sama xarit la dama ko bëgg lan ngay sentir fu nga tok loy yello yek wa kon yalla mi nga xamne moy borom Macky Sall nak moy borom jam ñi su lo bëgge nak yow lan nga wara yek lan nga wara sentir mbokk yi sunu borom tabaaraku wa ta'ala mom mo waral ci bopam ne mom dafa bëgg jaamam yi yeen jaamam yi ko top kon so bëgge yalla bëgg la am koy top waaw top ko moy lan mom yalla mom lim la sante nga def ko lum la téré nga bayyi soko defé rek mu bëgg la mune mom yalla mo waral ci bopam ci jaamam yi nga xamne ñoko top mu bëgg leen waye yeen jam la yalla bëgg moy al muhafizina ala al fara'id jam yi nga xamne dañoo respecter farata yi lan moy farata yi moy mbir yi nga xamne yalla daf ko jël tek ko sen kaw ne len li la bëgg ngeen def ko budé koor la budé julli la budé japp la budé sangu la budé sarax la li yalla tek suñu kaw ne def len ko soko defé rek yalla bëgg la kenn ci goor ñi tok su démé benen dëkk mu tak fa soxna mu indi ko ci kër gi mu ne ko li la bëgg nga def li la bëgg nga bayyi soxna si nekk ci loolu waji daf koy bëgg wala daf koy bañ sa doom bi nga jur ni soko indé soko wowe ba ci kër gi nga ñëw nga ne ko li la bëgg defal ma li bul def li mu nekk ci li nga bëgg da nga koy bëgg wala da nga koy bañ ki ngay ki lay ligéeyal nga wo ko bam ñoo nga ni ko li la bëgg nga def mu nekk ci loolu di liggéey loolu da nga koy bëgg wala da nga koy bëgg wala da nga koy bañ ndax da nga koy dax uti keneen kon yalla dafa am lu muñu sant ba ñu nekké ay jaam yalla bindi ñu indi ñu fi yalla sant ñu ay mbir suñ ko defé yalla mom daf ñuy bëgg kon contraire bi moy suñ ko deful safaan lañuy am mom yalla mom mu bëgg jaam yi nga xamné dañuy wattu farata yi dañ koy respecté waye jaam yi nga xamné dañuy def santaneem waye dañuy bayyi terem kenn ci ñun tok fi su bëggee xam yàlla bëgg na ko wala yàlla bëgg ko rek na xool li ko yàlla sant ndax mu ngi koy def ndax li mu ko tere mu ngi koy bàyyi. jeex na yow bu fekkee da ngaa bëgg a xam yàlla bëgg na la wala bëggu la xoolal rek lim la sant ndax yaa ngi koy def wala defoo ko. bu dee yaa ngi koy def xamal ne sa liste sa tur mu ngi ci liste ñi yàlla bëgg. su dee yàlla lim la sant defoo ko lim la tere bàyyiwoo ko ah boo tamit xoolal sa bopp rek. mbokk yi sunu borom tabaraka wa taala bëgg ko mu bëgg jaamam loolu mooy gaayatul uzma wal hadaful awal li kulli muslim. mbokk yi bëgg yàlla tabaraka wa taala wala yàlla bëgg jaam bi loolu mooy jubluwaay bi gën a rëy ci kaw suuf loolu mooy nga am yàlla bëgg la loolu mooy jubluwaay bi gën a rëy. lépp loo am fi ci kaw suuf amal lu dul jeex bu yeboo sax ngay fanaan ay étage yu laal asamaan su yeboo nga am taranga adduna bu dul jeex waaye loolu yëpp nga am mbëggeelu yàlla nga am kontaante yàlla moo ko gën. mbokk yi kenn ci ñun su dajalee adduna ak lu nekk ci biir te yàlla gërëmu ko amul dara. kenn ci ñun su lekkul naanul moo ngi xiif moo ngi mar waaye yàlla daf ko bëgg fertul dara. kon jubluwaay bu rëy bi mbokk yi suñu yëngatu fii lu ñu mun a def mooy nañu fexe ba yàlla bëggnu. su fekkente ne yow yaa ngi ak nit ñi ci dëkk bi ku nekk yaa ngi bëgg a fexe mu kontaan kër gi ngay sëy yaa ngi bëgg a fexe ñu kontaan sa jëkkër yaa ngi bëgg mu kontaan say doom yaa ngi bëgg ñu kontaan say dëkkandoo nañu kontaan say mbokk nañu kontaan ñëpp nañu kontaan. waaye yàlla nag lan nga préparé pour yàlla kontaan ci yow lan nga def pour yàlla bëgg la lan sa waa kër yaa ngi préparé lu nekk pour ñu bëgg la mais bu weer dee nga dem ji boutique bi outération voilà sa soxna soxna si moom tamit buy togg sax da ngay dégg mu ne ah sama laaj bi tey bu añee rek day kontaan voilà. waaye léegi yàlla nag kon sunu mbir yëpp mbokk yi suñu waxtaan bi du lenn lu nu bëgg mooy nu fexee ñun ñi yàlla bëggunu naka la ñuy def ba yàlla bëggunu loolu mooy li gën a rëy. moo tax lépp loo xam ne ci àdduna day tax soo ko defee yàlla bëgg na rek demal nga uti ko demal nga def ko demal nga dox ko demal nga wëri ko. soo amoon kontaante doomu aadama yi ci kaw suuf yëpp te amoo kontaante yàlla amoo dara. xam nga tax amoo dara képp koo bëgg rek bis mu ngi ñëw di nga ko fi bàyyi. soo bëggee doom di nga fi bàyyi doom boo bëggee jëkkër di nga ko fi bàyyi boo bëggee jabar di nga ko fi bàyyi soo bëggee lekk di nga ko fi bàyyi soo bëggee naan di nga ko fi bàyyi soo bëggee yére di nga ko fi bàyyi bu dee daalal di nga ko fi bàyyi bu dee ay xarit di nga ko fi bàyyi bu dee kër la di nga ko fi bàyyi. bi nga bàyyee yooyu yëpp fan nga dem ci yàlla. léegi nag bi nga demee ci yàlla bu fekkee yàlla bëggu la nag kon di nga am problème. moo tax mbokk yi nañu góorgóorlu képp koo xam ne dañoo bëgg mu bëggnu na ci yàlla jiitu. dafa am benn jigéen mu ngi tuddoon Rabia al Adawi moom daa bëggoon yàlla ba xolam bi amul lenn lu mu ci dugal rek lu dul yàlla lépp la génne. dafa bokkoon ci wax yi muy wax fa laytaka taxlu wal xayaatu marira mu ne wa laytaka tarda wal anaamu ridaabu wa tey wa layta allazi bayni wa baynaka aamir wa bayni wa baynal alimin khirabu soxna so xam nga lum doon wax su guddii joté guddii daana julli junni rak junni dafa bëggoon yalla ba utul sax borom kër ndax neena mom xassna bëgg yalla mënul bëgg leneen ndax su ko amé borom kërëm daf koy tardel ci jaamu yalla lepp lu mu wara bëgg mu ne jox na ko yalla mu ne yalla yow so contané ku mer affaire am la man yalla yow na nga contane rek mu ne yow yalla akane xon sama digënté ak yow rek moy dundu sama digënté nit ñi la lepp dé sama yoon nekk ci mom loolu la doon wax kon doomu adama julit bu gëm yalla na fexé guddii ak bëccëk numu amé ngeureumal yalla yent yalla muhammad ali sallatu wassalam neena man arda an-nas bi sakhatillahi wakkalahu allah ila an-nas wa man asqata an-nas bi ridallahi kafahu allah ma'una an-nas yent bi neena kep ci doom adamay ko xamne da nga bëgg contane lo nit ñi mbokk yi yonent bi neena ku bëgg contane lo nit ñi ci meru yalla da nga bëgg nit ñi contane ci yow waye nit ñi la lañuy contane ci yow pour yalla mer mu ne yalla dina def yalla dina xirtal nit ñi ci sa kaw ñepp bañ la té do am ngeureumal nit ñi kon nit limu wara def moy na fexé mu contane lo yalla na fexé mo am ngeureumal yalla wal fawz bihi billahi ta'ala yajibu al iltizam bi shartayn mbokki goor ak jigen kante ñun fi tok mo bëgg am ngeureumal yalla ñun ñep bëgg nañ ko waye lool du mu ne nek lu dul ñu am ñaari chart ñaari mbir ñu def ko pour yalla bëgg ñu ñaar ñaare bu ci ñëk moy ataqarrubu ilayhi bi kulli ma yuhib moy nanu fexé nun lepp lo xamne buñ ko defé yalla bëgg na rek nañ def lool su fekke bo julle yalla bëgg la bismillah bul tardé ti julli bi su fekke bo woré yalla bëgg la bul ko tardé lati su fekke bo saraxé yalla bëgg la bul ko tardé ti su fekke bo défé ay asgar yalla bëgg la lepp ataqarrub nanu jema jégué yalla bi kulli ma yuhib ci yalla lepp lu mu bëgg rek nañ ko def nañ ko def tay bu doon jigen buy seuy la mu yek né mom lu mu def rek jëkëram day contane lepp lay def soko né lutax ngay def lu muy wax pour sama alaji bi contane pour sama nangam bi pour sama nangam dom bu ligueye bam am alal mu ñew mu ne papa dama la bëgg yobbu makka lan la bëgg papa am def mer wala contane contane ha contane way imaginal dom bu ñew mu ne papa dama la jëndal sangara bi pour nga nan ko papa ji day contane wala day mer Allahu akbar gis nga kon budé dom day fexé papa contane budé jëkkeur day fexé budé jëkkeur bi tamit day fexé soxna mi contane budé ko jigen man nonu moy doomu adama yi su fekké sax kuy liggéey la dafa bëgg patron contane kon nanu fexé lepp lu yalla bëgg lo xamné buñ ko défé yalla contane nanu nekk ci loolu loolu moy bu ñëk charte bu ñëk bi ñaarelu charte bi moy tarku jami'i ma yakrah nan bayilu mbugul dom bi bu fekke dafa bëgg papam contane ci mom limuy ñëk baay moy lu papam bëggul wala ha soxna ci su fekente ne dafa bëgg kër gi yag fi sey bi neex lan moy problème lu muy def moy day def rek lu neex borom kër bi naka nonu kon lepp lo xamne yalla bëgg ko dañ ko wara baayi lepp lo xamne yalla daf ko bëgg dañ ko wara def mbokk yi danañ waxtane fukki mbir yo xamne buñ ko defé yalla bëgg nu fukki mbir suko ku goor defé yalla bëgg ko, suko jigen defé yalla bëgg ko, suko mag defé yalla bëgg ko, suko xalé defé yalla bëgg ko. Duñ guddal waxtaan bi fukk rek lañuy jël pour mu yomb ñu bañ ko dajalé mu bari fukk yoy bu ci ñëk moy ittiba'u sunnah ittiba sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy nañu jëma top sunna yonentibi yalla daf ko yoni mu indil ñu ay mbir mbir yoy nañ ko jël ñu def ko da nga bëgg yalla bëgg la dafal mbir yoyu yalla yoni yonentibi ni ngay jaamo yalla lepp fexel ba nga jël sunna yonent lol alquran moko wax qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni su fekke li ngeen di wax deug la beug ngeen yalla top len ma yon man yonentibi su ngeen ma topé man yonentibi lan ngeen di am moy yalla beug len kon premier ñun goor ñi jigen ñi ku beug yalla beug la li ngay ñëk def moy defal li yonentibi indi topal yonentibi so topé yonentibi yalla beug la nan ngay topé yonentibi moy laccel lu nekk lo bëgg def rek laccel lan la yonentibi doon def suñ la ko waxé nga def lool bo bëggé julli laajal borom xam xam yi yonentibi nan la doon jullé ina la ni nga def so bëggé teud laajal ñu wax la nga def lool so bëggé dug ci toilette bi laajal ñu wax la soy japp laajal ñu wax la soy lek laajal ñu wax la so bëggé top sunna yonent xamoo da ngay laccé so laccé buñ la waxé rek jeexna lool moy tomb bu ñëk ñaarel moy al muhafaza ala al faraid moy faratay nagn ko respect wal mudawama ñu sax ci ala nawafil ci nafilay yalla dafa am farata yu mu tek sunu kaw farata yoy mbok yi nagn ko sam su julli joté nagn julli ci waxtu wi kenn ci ñun bu mu tok di dajale julli tisbar taksan timis ge nga dajale ko kenn ci ñun bu julli jot nga tok sa kër waye ba waxtu yi passé kenn def lool tok gi sétan théâtre wala télé wala tok grand place wala tok su julli joté nga dégg ñu nodd damal nga wuy ci mbokk yi ñun ñi tok fi yeb yor ay portable ñun ñi tok fi yeb la yor ay portable ku ci portable am soné lan lay sentir bo don dox ba ci ak rek portable lu soné loy yek dafa am kulay wo bi nga sentir yene dafa am kulay wo rapidement noy def djel nga xol su fekke numéro bi ki nga gëna bëgg mo lay wo nak loy def ñaar ngay bolé da ngay bolé gis nga turum da ngay bolé contane pour gaaw pour wuyiko wa budé koku nak tay bi téléphone bi soné ñu ngi indi xalé ñi tok né ndax ngeen mën leen garder ñu ngi leen indi ni ndax ngeen mën leen xol wax ak ñom comme mënu ñoo nopi ngeen indi leen fi wax ak ñom comme ñu togué ni ngeen gis leen bok ngeen ñew ci goor ñi pour bien ñu dab ni ci ginaaw goor indi leen ni ci kanam kay ndax ngeen mën leen xol ngeen ñew tok fi falal ñu bok ci ngeen ñew ni rek mënu nañ ñew li rek dëré indi len ko ni ci goor ñi rek ndax goor ñi mënu leena xol ben yoon ndax ñu mëna nopi foom ka am nañu leen mag fi ñoon dinañ leen nak leg leg halal indi leen ci bañi fi nañ ñew rek ben yoon wala ñu ñew tok nopi leg ye yeen nañ ñew fi ci kanam ha nañ ñew fi ci kanam ba duñu fer dëré nañ ñew fi ci kanam indi baa bi fi ci kanam buñ toge fi buñ fekke yeen ngi len di xol dinañ ñobi ekkat nañ ci len in len ni waaw ekkat nañ ci len nañ ñew kaalen dugal bay bambu ñewal la laaj ñewal ni ñewal ni fa tok dugal sa bambu ni bu de amul ku fa tok nadem dugal nadem acca tek len acca ñew len ngeen tok ngeen nopi nak ayo acca ayo acca toy lan ngeen nopi de ngeen no ngi nekkon doon waxtane kenn ci ñun mbokk yi su doon dox ba ci yagg téléphone am da di sonné téléphone bi bimu sonné limu ñëk def moy dafa sentir amna ku koy wo bu mu xolé mu gis ki mu gëna bëgg ci nit ñi koko koy wo su fekkone ben xalé bu goor la bu amagul jabar fekk xalé bu jigen bi muy bëgg tak mo koy wo nu muy def est ce que day wax bama dem kër ga ma wuy ko ha est ce que day wax ba wër bi dem do ko wuy nu muy def su rekkone ben jigen la bu amagul jëkër ki koy wo di ko koy bëgg tak mu xol gis tur bi allahu akbar lu muy def day gaw wa legi allahu akbar su fekkone legi ki la wo da nga xor rek nga gis ñu bind son excellence président de la république monsieur Macky Sall allahu akbar noy def sa téléphone bi ha yaaka na bokay beus bo matul jolon baram yeb ngokay beusé pour wuyu wala allahu akbar legi motax borom xam xam bi neena soy dox ba ciag nga deg jakk bi nodd mune yalla mo lay wo dama nga wuyu yalla mo lay wo xola bi nga gisee ke wo la rek no def da nga wuyu kon bu la yalla wowe nak waye fi te yalla day wote nit ñi tok allahu akbar da ngay tok nga deg jakk bi allahu akbar allahu akbar ta tok ta do wuyu bu tax do wuyu ji pourquoi pourtant bi le doom adam woy téléphone da nga wuyu sa xarit biñ la woy da nga wuyu sa mbokk biñ la woy da nga wuyu sa soxna bu mu la woy nga wuyu sa borom kër bu mu la woy nga wuyu sa doom bu mu la woy nga wuyu yalla wola nga tok parce que lolu jaaduna li motax yalla du nu bëgg c'est parce que mbiru nit ñi lañu ëppal ak mbiru yalla té mbiru yalla nak mo rafété kaw ndax dooma adama yi tay di la wo ngay wuy dooma adama yi di wax ngay dégg dooma adama légui ñu bayila wala nga bayileen légui nga bayileen dem wala ñu bayila dem wala ben benn waay dafa tok ba ngoon mu sangu ba set daal di soliréem daal di dugg ci bàmmeel yi mu ñëw ba ci bàmmeelu xaritam mu daal di nuyu xarit mu ne waqaftu ala alquburi musalliman dama ñëw ba ci bàmmeel yi ma taxaw ci sama bàmmeelu xarit ma ne ko assalaamualeykum mu ne waaye sama xarit bi falam yarudda jawaabi tontu wu ma mu ne ko yow sama xarit xana nag maa fàtte ba loolu moo tax tontuwuloo ma maa ngi nii ñëw naa fi ma lay nuyu si xana nga fàtte ne yow sama xarit nga woon ba nga bañ maa wuyu ndeysaan xarit bi daal di koy tontu ne ko fàttewuma la de waaye suuf si moo lekkoon lépp lu rafet ci man nit ñi daan may bàyyi kenn nuyuuti ma mu ne ma wéet fi man kenn ma tuma ranke ndax yëg naa ne kenn amatul sama jot gis nga moo tax képp koo bëgg fii dina la bàyyi dem wala nga bàyyi ko dem soo demee ci koo jëm yàlla kon nan fexe yàlla moomu nga xam ne moom la nuy fekk yi nañ bëgg yàlla moomu kon maa ngi ñaareelu tomb bi bu njëkk bi mooy buñ bëggee yàlla bëgguñu lu ñuy def nañ topp sunna yonent bi ñaareel bi mooy nañu wattu farata yi ak nawaafil yi ñetteel bi mooy at tawba nañu tuub suñuy bàkkaar mbokk yi ndax nun am nan bàkkaar wala amunu bàkkaar amul kenn koo gis muy daagu ci kaw suuf lu dul fees na dell ak bàkkaar ndax yonent bi nee na kulli ibni aadama xata wa xayrul xataina tawaabin koo gis rek dafa fees dell ak ay bàkkaar kon dana jaadu ci ñun bàkkaar yooyu ñu tuub ndax yàlla baal nu léeg-léeg xale bi tooñ papaam mag ñi dajale ko ñu ne ko dangay tuubal sa papa jox ko guro mu ñëw daal di nuyu papa ji nuyu ñaari loxo mu ne papa baal ma lan mo taxale mi yow tuubal papa am lutax pour bëgg jubo ak mom wala lélé jigen togn borom kërëm mu bay bañuy teud mu xamné jëkkeer bi merna mu ñew mu ne ko nijaay baal ma lélé ku ci gugor ku reeyul togn jëkkeer jabaram mu ñew ci jabar bi mu ne ko baal ma lélé dëkk bi kenn togn kenn mu dem koku mu ne ko baal ma waaw lan motax nga dem ci kenn nga ne ko baal ma lutax moy da nga bëgg relation bi continue da nga bëgg xamanté bi continue da nga bëgg lan djubo da nga bëgg jamm waaw légui ñun su féké né ñun ñi rek ñoo bëgg loolu rawat na suñu digënté ak suñu borom ndax jaaduul bisu nekk ñu né yalla balnu ah kay lutax ndax guddé ak bëcëk ñoo ngi togn yalla té bisa ngi ñëw danañ dajé ak yalla té su féké waxuñu ko mu balnu bañu dajé ak mom danañ am problème kon inna allaha yuhibbu at-tawwabin yalla bëgg na ku tuub nit su tuubé rek yalla daf koy bal ak lo mu na def ben way ray na nit yu bari bari juroom ñeen fukk ak juroom ñeent la ray mu bëgg tuub mu ñew ci ben borom xam xam mu ne ko dama ray juroom ñeen fukk nit ak juroom ñeent dama bëgg tuub ndax suma tuubé yalla dina ma baal mu ne ko dedet mu ray ko muy témer mu dem ci ben faqih mu ne ko dama rayon juroom ñeen fukki nit ak juroom ñeent ma dem ci ben borom xam xam maniko dama bëgg tuub mu ne ma yalla duma baal ma ray ko muy témer légui ma ñew ci yow ndax yow buma tuubé yalla dina ma baal mu ne waaw ñu bari dañuy yaakar ne waji dafa ragal mo tax mu ne ko waaw dedet waji dafa deg diine mo tax mu ne ko waaw bo tuubé yalla baal la mu ne way nak sa tuub yow dafa am charte mu ne lan moy charte bi mu ne ko so tuubé da ngay genn dëkk bi nga nekk parce que dëkk bi baaxul da ngay changer environnement da ngay changer place da ngay joggé fi nga dem fenen da namal dëkk sangam waji da dajal ay bagage tak départ di dox bay waji egg dëkk bobu mu jëm waji da di dé bi mu dé ñu gis ñaari groupe bi malaka diko xëccio malaka yi joggé aljanna diko xëcc malaka yi joggé safara diko xëcc ñi né safara la jëm ñi né aljanna la jëm yenen di bari salatu wassalam néna yalla mo yoni ben malaika na ñew atté len nan la len atté mu ne len légui nañu nat ñu xol fi mu jëm ndax mo gëna jégé wala fi mu joggé mo gëna jégé su féké fi mu joggé mo gëna jégé kon safara la jëm su féké fu mu jëm mo gëna jégé kon aljana la jëm ndax yalla dina ko fay yéne ñu nat ñu xol ñu fék fi mu jëm mo gëna jégé ñu dal koy jox wa aljana ñu duggal ko aljana kon tuub dafa bax lutax yalla bëgg na ku tuub inna allaha yuhibbu at-tawwabin so tuubé rek yalla bëgg la allahu akbar pourtant gis nga tay bu yalla waxon ku tuub rek so yëkëté sa njaganyaay di nga fekk 100,000 dañ tuub wala duñ tuub ha dañ tuub allahu akbar pourtant ligay am ci yalla bo tuubé mo gën 100,000 ndax bo tuubé yalla dalay baal dalay jéggal yalla dalay bëgg yalla dalay yërëm kon kay lool mo gëna neex ñentelu tomb bi moy as-salatu ala waqtiha di julli ci waxtu wi fofu ibnu mas'ud neena su'ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ayyul a'mal ahabbu ila allah ta'ala qala as-salatu ala waqtiha yalla ban jëf la gëna bëgg mu ne julli ci waxtu wa papa kay bi yalla ban jëf la gëna bëgg yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena biñu laaje yenen tibbi yalla ban jëf la gëna bëgg yenen tibbi neena julli ci waxtu wi mbokk yi doomu adama ci kaw suuf lepp lu muy def dañu bëgg mu def ko ci waxtu soy xey di liggéey ban heure lañ lay wax ngay dugg ah 8 heures su ngeen di jàng yeen xale yi ban heure lañ leen di wax école ngeen di dugg 8 heures ku nekk ñu ne la 8 heures nga respecté ko dina la jaral nga yéeg oto dina la jaral nga yéeg moto dina la jaral nga daw lu tax baña tardé wa légui yow buñ la waxé 8 heures ngay ñëw 10 heures su borom liggéey bi waxé wala directeur école bi wax nga ni ko xolal man li la mëna fan ngay mujjé a légui naka lañuy waxanté ak yalla julli suba waxtu bi la julli tisbar waxtu wi la julli taksan waxtu wi la timis waxtu wi la ge waxtu wi la suba ban heure lañ koy julli ma joxe benen misal bu gëna gatt suñu doom yi kenn ci ñom bu waron def examen entrant 6e wala CEP école sangam la ko wara defé nga and ak mom jour examen mu ñew mu ne l'école bi la ah nga xol numéro bi gis numéro 20 nga ñew baniko kon classe bi la classe 1 fi ngay defé ndax 1 la sa numéro fi la nek mu ne waaw nga jox ko 500 francs nga ni ko légui togal fi ci porte bi suñ ubbe nga dugg nga dem ñibi xala bi wàcc midi mu ne la papa dama tardé ñetti matière nga ni ko quoi mu ne dama tardé ñetti matière nga ni ko num nekké mu ne bu nga démé rek da nga dem rek ma tok fofu rek ma nelaw kenn yewuma ba ma tardé ñetti matière après ñu dog maayé dombo boko juré nokoy def ah dang koy door jerejeuf bu don kuy def befem la mom tamit nga def ko nonu mu ñew mu ne la man tamit dama tardé ñetti matière noy def xalé bobu dang koy door bu don kuy def bac la nak xam ko ko ponkal la do ko mëna ko door ki def bac dang koy méré ah ok ba légui bo amé dom julli wul suba nak dom bu ndaw bi julli wul suba dara dok du ko ci ah sank da ngeen waxon da ngeen koy door ki mu ne dang koy méré légui yow am nga ben dom julli wul suba yewul julli suba ngay def ah kenn waxul dara di légui ma laaj leen ndax entrant 6e bi wala befem bi wala bac bi wala julli bi ban lañ koy laaj alakhira ah waaw yow entrant 6e bi motax nga door ko di befem bi motax nga door ko bac bi motax nga mere ko julli gi waxo dara te xolal julli gi mom lañ koy laaj légui nak kon ndeke fokk ñu delo ci xel yi gis nga nekké même bu ñuy julli yeen goor ñi mu ngeen yéwo da ngeen wara yé xalé yi ngeen and ak ñom dem jakk julli so bëggé sa dom mu dundu dara ëlëk dang koy jangal loolu mu nga bëgg so bëggé sa dom di julli di dem jakk so yéwo fajar ngay julli yé ko mu jog julli amo droit yow nga ngay yéwu di julli nga bayyi sa dom mu tedd dina la ndax ëlëk yow mi lañuy laaj tay soone won nit ñi lan motax ñu yobu seen dom école football ñun ñett ñi man ak pa bi tok ak ki kan lañu yobu école football ah lutax ñun ñaar ñi kenn yobuñ kenn soxlaati ñu xam na ñun mënatu ñu dara lutax kenn ñu yobu ko ah pour mu mën ndax ñun ñi bo ñëwé dem dootuñu mën waye ki ko yobu rek 2 ans mu mën légui nak yow lutax nga xam na jakk bi mu ngi ni lutax do yobu sa dom pour mu mën lutax do ko yobu pour mu mën lutax xalé bu jigen bu ndaw bi duñ ko mur pour mu mën amna mère yo xamne bo waxe mère tax do mur eh man de bu ma nekké xalé musu ma won mur mu ne mako ni nan tangor sax ni nan dafa tang waw kon xalé bi dañ koy yobu jakka ji xalé bi dañ koy jangal muray alhamdullah ndax su magge mu tam ko mu mën ko légui nak boko baye légui bamu nek ku magget nga ni tay ma tay mu mën ko garab bi bu mu dëngé ni ñu baye ba garab gi ngandé toll ni dëng ñu né garab bi dañ koy jubanté nu muy def problème rek moy ñew yow mi ko bëgg jubanté so moytuul fi ngay toy dié ñu lay togal ay ki ak fekk yow mi xam nga né da nga dugg ci lo mënut waye bu mu nekk bu ndaw soko bëggon jubanté bo ñëwé rek dëng ko mëna jubanté kon mbokk julit yi juromelu tomb buñ bëggé yalla bëggnu moy attaqwa qala ta'ala inna allaha yuhibbul muttaqin yalla bëgg na ñi ragal yalla dañu bëggé yalla bëggnu lan lañuy def moy dañuy ragal yalla lan moy ragal yalla moy def lum la sante bayilum la téré lool moy ragal yalla wa so bëggé rek yalla subhanahu wa ta'ala bëgg la da ngay koy ragal mom yalla ragal ko moy defal lum la sante bayil lum la téré soko defé légui nga am bëggelu yalla tabaaraku ta'ala ndax mom yalla moko wax mune inna allaha yuhibbul muttaqin man yalla bëgg na ñi ma ragal jurom benel moy ash-shukru qala sallallahu alayhi wa sallam inna allaha la yarda anil abdi an ya'kula al-aklata fayahmuduhu alayha aw yashrabu sharba fayahmuduhu alayha rawahu muslim mbokki jurom benelu tomb moy pour yalla beugnu moy nanuy sante yalla yalla dañ ko wara sante gudi ak beccëk xale bi sax bu lekke ba pare day raxasu na ndox mune yaay jeureujeuf mu dem ci papam mune papa jeureujeuf wala garñ gi sax su ñëw ci kër gi ñu téral ko bu lekk fa la lay wax dina jëf ay ah seen ak mi neex na way ah waaw légui bu fekke ñun suñu kilifa suñu défaré dara ñu sant ko wa yalla nak kan mo ñu may ñu dund kan mo ñu bind kan mo ñuy sam kan mo ñu magal lool dafa sori suñu bëd yi ñi xolé kan mënu ko may yalla su fekkone bo xolé ba ngon bala ngay tudd ñu jox la facture ñu na fayal fayal li nga yendo xol fay ngay fay bisu nek bala ngay tudd ñu na fayal kon le nga da ngay xey suba nga ñu na la xolal nga xoluma tay dara xoluma ñu la xol nga xoluma tay duma xol damay grève su fekkone bo noyé ngelaw lu yalla bi ba ngay tudd ñu na la fayal da ngay xey suba ñu ne noyal nga ni noyuma tay doyna Allahu akbar ay xolal yalla lim la may ngay xol di noy di deg di wax di dox di lek muy res ngay nan muy neex ngay wax ni ñi diko deg mu neex torop te fayo dara duñ sante yalla yalla defal nañ de waye lutax duñ gis lolu ndax seytane monu top modal liñ yalla defal lepp duñ ko gis waye mbokk yalla defal nañu yalla defal nañu lu dul jeex wala taw bi di taw rek yu bari so waxe taw bi ñu na taw bi dafa bari taw warul ñu way taw bu ñew fi kenn du mëna football kenn du mëna def li kenn du mëna buñ togon ben at tawul bu baax de waye xolal taw bobu li ci dundu xolal yalla xewal bi nu koy wacce tay bu fekkone ne yeen seen keur yi dañu waxon jël len ten bi wala ñu jël len robinet ngeen rosé dekk bi yeb dana doy wala fekkone nga am robinet ñu na la rosel dekk bi wala bu yalla toyé ba paré ñu na yoy ay fay facture bi fekkone taw bi taw dañ nan han borom keur gi moy fay facture bi fu mu jëm kon yalla lim nu may mbokk yi nañ ko sant mom yalla del tok ba ci yag nga wax alhamdulillah rabbil alamin shukran laka ya rab shukran laka ya rab dama am ben jarbat sama ñaari jarbat keur ga dañu togon ni kenn ki yor paka kenn ki am lum doon dag kenn ki yor tok ni rek kenn ki yor paka ki yor paka am lum doon dag rek lolu upp ko doole mu recc rek paka bi dugg ci beutu kenen ki rek deret bi sotte ko bu mu defé ni mu gis deret bi di guin comme dafa tangon rek mu ne shukran laka ya rab Allah shukran laka ya rab Allah mu ne yalla ma ngi lay sante yalla ma ngi lay sante yow yalla su fekke da nga nam sama bedd beut bi pat alhamdulillah ndeysaan. Waaye dafa mel ne wax yooyu mu doon wax, ñaan yooyu mu doon ñaan, buñ demee hôpital ñu def nii ñu def nii, ñu ne bët bi dara nekk ci dem leen ngay ñib. Wallahi laa azim dafa mel ne ñaan yooyu mu doon ñaan, ñaan yooyu moo ko sëfe ba nga xam ne bët bi biñ demee hôpital principal laa ko yóbbu 5000 laa fay. Principal nga xam ne ay million ngay fay. Ñu def nii xool xool ñu ne ma kii dara nekk ci dara dara dama jënd tuufaay bee rek nangam nangam ngeen dem ñibbi ñu dem ñibbi ba léegi nii mu ngi gis te paaka bi def ci dugg ñu fekk ma fi ma nekk ci kaw ba der bi bu mu ne cër cër cër génn dama gestu ni rek jël benn sagar benn sër ci ligne bi rek daal koy taf ci bët bi karo yi fu mu taxawoon dafa fees dal ren. Waaye lu ma jaaxal ba léegi mooy biñ demee hôpital ñu dugal ko génne ko ñu ne dem leen ngeen ñibbi dara nekkul ci bët bi. Sama xel nag lu ma jox mooy nu mu doon santee borom bi maa nit day sant yàlla su neexee santal yàlla su mettee santal yàlla. Waaye am na ñoo xam ne tey faalewuñu yàlla boolewuñu yàlla seen programme te jullit dafa war a boole yàlla programme am soo tëddee nga yeewu lu nga war a njëkk a def mooy nga sant yàlla. Ndax am na mbokk yi ñu bëri bëri ñu yeewul bi nga tëddee yeewu ndax yow yaakaar nga ne ñi tëddoon ci koñ bi ñëpp yeewu nañ. Am na ñu yeewul de am ñoo xam ne ci guddi gi lañ jëli caabi morgue bi dugal leen fi am ñoo xam ne ci guddi gi lañ leen jaaral noonu yóbbu hôpital am ñoo xam ne ci guddi gi ñu ngi tëdd ci lal yi mënuñoo jóg. Yow yàlla def nga jóg nga taxaw dara dara dara mettiwul war ngaa sant sa borom kon nag jullit dafay sant yàlla su neexee santal yàlla su mettee santal yàlla soo wéree santal yàlla soo feebaree santal yàlla soo amee santal yàlla soo ñàkkee santal yàlla yépp delloo ko ci yàlla ci la yàlla di xam ne yow mii jaamam nga yow mii dëgg-dëgg li mu la teg neex na la. Jullit du ñaxtu jullit du ñaxtu xam ngeen ñaxtu mooy di jàmbat di wax wax yu bari man kay man kay déet jullit def loolu su neexee da ngay wax alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree nga ni alhamdulillahi ala kulli xaal yonent bi ñaari ñaan yooyu la yoroon su neexee mu ne alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu salihat su naqaree mu ne alhamdulillahi ala kulli xaal ñaar yëpp da ngay sant yàlla. Waaye yow su fekkee neex na nga reetaan su mettee nga jooy yow lan nga wala da ngaa bugg bis bu nekk rek ngay reetaan mu nekk kon boo moo doon juróomeelu tomb mooy juróom-benneel asukru juróom-ñaareel mooy asabr ku bëgg yàlla bëgg la da ngay muñ inna allah yuhibu sabirin yàlla bëgg na ñu muñ da ngay muñ su mettee nga muñ soo feebaree nga muñ soo amee nga muñ soo ñàkkee nga muñ doo nekk di jàmbat di wax di keppeetu lan mooy muñ gis ngeen koor su ñëwee koor su koor ñëwee di ngeen woor du ngeen woor nan nga def ba woor mooy da ngaa poñe bakkan bi ne ko bu ñu noddee salaatu doo lekk ba timis jot koor neex na wala neexul da ngaa poñe bakkan bi ne ko doo lekk doo naan ba timis jot pourtant yaa ngi romb lekk bi ci kër bi de mu ngi nii ñu denc yaa ngi romb ndox mi de mu ngi nii yaa ngi romb lépp waaye da nga ne bakkan doo lekk doo naan loolu mooy muñ noonu ngay def ba boo gisee alalu jàmbur doo ko laal ngay muñ boo gisee yëfi jàmbur doo ko jël dangay muñ loo xiif xiif xiif xiif doo lekk lu aram loo mar doo naan lu aram loo ñàkk doo jël loo moomut su neexee nga muñ mooy yàlla su naqaree nga muñ sant yalla ndax yalla neena ñi muñ bëgg na leen kon juroom ñaari tomba ngi doonu yo xamne kuko def rek yalla dina la bëgg juroom ñettal bi moy al hubb fillah ngay bëgg ngir yalla sumay bëgg goor gi dama koy bëgg ngir yalla sumay bëgg xalé bi dama koy bëgg ngir yalla sumay bëgg sama mbokk yi dama leen di bëgg ngir yalla kumay mënta jëflanteel yalla moy tax amul intérêt xam nga tay bokk na ci li tax ñuy jëflante moy intérêt li tax ñuy and intérêt li tax nangam li tax nangam yoy nak dang koy dindi na yalla rek tax sayyidina ali radiyallahu anhu warḍahu dafa xex ak ben yefir mu door ko jaasi yefir bi daanu mu tok ci dënd bi bu ga dag baat bi yefir bi tufliko mu jog mu wacc ko sahaba yi daal yuux ne ko ali lutax rayoko ali lutax rayoko mu dox ba yess ci ñoom ñu ne ko yow lutax rayo ki mu ne bima ko daanele ma tok ci dënd bi def ma tufli bima tufle gisatuma yalla tufli bi la gis te suma ko rendé day nek ngir tufli te bëgguma ko ray ngir tufli dama ko bëgga ray ngir yalla kon nit day def ngir yalla soy bëgg bëggal ngir yalla boy bañ bañal ngir yalla soy contane contanal ngir yalla soy mer meral ngir yalla yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena yalla ta yonent bi aissa sallam neena yalla tabaaraku wa ta'ala mo ci hadithul qudsi haqqat mahabbati lil mutahabbina fiya man yalla ma waral sama ciofel sama mbegel ci ñi nga xamne dañu bëggante ngir yalla kon nit ñi buñu ande bëggante ngir yalla rek yalla bëgg leen ma ak yow buñuy and ñu bëggante ngir yalla yalla daf ñuy bëgg juroom ñentel moy atawakkal inna allaha yuhibbul mutawakkilin moy wakirlu ci yalla jël sa mbir yeb jox yalla julli du jël mbiram diko def ci garab do jël sa mbir diko jox cour do jël sa mbir diko jox weñ do jël sa mbir diko jox jalang do jël sa mbir diko jox sa mbir dang koy jox yalla yalla sa doomi dang leen di denk yalla sa soxna nga denk ko yalla sa borom keur nga denk ko yalla keur gi nga denk ko yalla ay bala ngay am dara rek nga buub keur gi yeb ngeen dem sangu ji ñewat wer gu nek ngeen dem sangu ñewat dedet kon yow yalla amul place ci sa dund nga jël sa bop jox yalla wa man yatawakkal ala allah fa huwa hasbu ku jox sa bop yalla yalla doy la wa ala allah falyatawakkalul mu'minin ku gem yalla na jox bopam yalla ibrahim alayhi salam yonent bi yonent yalla ibrahim bi namrud jappé ko tal safara ba safara bi tak jibril ñoo ci mom ne ko ibrahim ndax da nga bëgg ma sevelé mu ne ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel bayina sama bop ak yalla motax biñ ko jappé sanni ko ci safara si yalla neena wa qulna ya nar kuni bardan wa salam safara mu ne amune yaangi tak de mu ne wa way mu ne bul lal sama xarit bi mu nekk ci biir safara bi di tak waye seddu guyi ci mom kon moko julli di fukel tomb biñu jexale moy az-zuhd yenen tibbi alayhi salatu wassalam neena izhad fi dunya yuhibbuka allah moy deddul aduna yalla bëgg la deddul aduna yalla bëgg la so bëgge yalla bëgg la da ngay deddu aduna ñu bari lu leen sonal tay moy aduna lan motax nit ñi di jël gaali di dé ci geejji ndax ya jaamu yalla da dañu dem makka dañu ziaré ji yonent bi luñ bëgg xaliss aduna aduna bëgg aduna day lor nit la mo tax nit jaay bopam aduna lan mo tax nit def lu bon la mo tax nit japp moromam ray aduna kon nit bu deude aduna rek yalla bëggu yenent bi neena deudul aduna yalla bëgg la kon mbokk yi ci gattal li moy fukki tomb yo xamne mom lañ leen indi lon ci naka lay def ba yalla bëgg ma ñun ñep yalla ñu yalla bëgg yalla ñu yalla may ñu am contentem aduna yalla ñu yalla dimbali ba ñu am ngeureumam al-akhirah kon ma ngi jox kaddu gi sunu ñaatige jaane ñong koy gërëm bu baaxa baax di leen gërëm yalla yalla defal leen tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh buñu paré ko am laaj rek inshallah buñ ko xamé nu tontu